اس ساتھی کو یاد رہ گیا جی بتایا جی. عمل کی صورت ظاہری اعضاء و جوارح اور عمل کے پیچھے فکر جو کہ عقل اور ذہن کا کام ہے, اور عمل کے پیچھے جذبہ جو کہ قلب کا کام ہے. تینوں باتیں جب مکمل ہوتی ہیں پھر عمل ہوتا ہے. لطیفے مشہور ہوتے ہیں, ہر شعبے کے اپنے اپنے لطیفے ہوتے ہیں, تو سب کے شعبے کے بھی اپنے لطیفے ہیں. نخ مدونی صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اما بات ہو باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر شعبے کے اپنے اپنے لطیفے ہوتے ہیں نا, تصوف کے بھی اپنے لطیفے ہیں. کہ ایک اللہ والی عورت جن کے دو بیٹے تھے, دونوں رائے سلوک میں چل رہے تھے, اللہ کا تعالیٰ کافر کرنے کی جو ترتیب ہے تصوف کی اس میں لگے ہوئے تھے, سیکھ رہے تھے. اس طرح ہوا کہ ایک بھائی نماز پڑھا رہا تھا, دوسرا پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. اس نے جو ہے تو نماز کے دوران نماز سے توڑ نماز توڑ کر آ گیا. جب آ گیا تو والد صاحب نے کہا, اس نے شکایت کی کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, نماز توڑ کر چلا آیا. تو والد صاحب نے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں توڑی؟ تو اس نے کہا یہ بلاڑ خموز کی ہو جی, وہ روان فلانی طرف تھا, وہ کھڑا نماز میں تھا, فلان طرف جا رہا تھا, تو لاری کے فلانے پھڑ گیا رہا. وہ لاری ندی جا گئی تو وہاں سے پار ہونے کے لیے اس نے جب اپنی شلوار اوپر کی تو گھٹنوں سے شلوار اوپر کر لی, تو بس وہ میرا خیال ہوا کہ اب تو اس کے پردہ ہی ختم ہو گیا, تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوتی. تو سوچ میں اس طرف کو جا رہا تھا, تو یہ ساری سوچ میں اس نے گھٹنوں سے اوپر کی, تو اس نے کیسے تھی میں نے نماز چھوڑی اس کے پیچھے, کہ اس کا خیال جو ہے وہ نماز کے دوران اس فکر میں تھا, خیال ادھر دوڑ رہا تھا, اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. تو والدہ صاحب نے کہا کہ تو بھی اس کی فکر میں تھا, تو بھی اللہ کی فکر بنی تھا, وہ جو ہے تو وہ راستے کی فکر میں تھا, تو اس کی فکر میں تھا, تو دونوں کی فکر تھے. اس لیے شافی اور حملی دونوں مستقوں میں اگر امام کی نماز ادا نہ ہوئی تو مقتدیوں کی ادا ہو گئی نا, دونوں میں شافی میں تو ہے, شاید حملی میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جماعت کی نماز جو ہے یہ صرف ایک مجموعہ ہے, باقی نماز ہر کسی اپنی اپنی ہے. تو اس لیے اگر امام کی نماز ٹوٹ گئی اور نہ ادا ہوئی تو مقتدیوں نے جو نماز پڑھی تھی ان کی ادا ہو گئی. رائے ان میں ایک دفعہ امام کے صاحب کی نماز گڑبڑ ہو گئی تھی, انہوں نے کہا مجھ سے فلانی اثر کی ہے, مغرب کی نماز میری درست نہیں ہوئی ہے, کچھ وضو کا یا کپڑوں کا مسئلہ تھا. تو بھائی الرواب صاحب نے آدمی بٹھائے ہوئے تھے, جتنی جماعتیں گئی انہیں سب کو خط لکھوانے کے لیے, سب کو خط لکھو کہ نماز ادا نہیں ہوئی, اس نماز کو دہرائیں. اسی مسئلے میں سب کی نماز امام کی نماز کے ساتھ مربوط ہے. ایسے موقع پر ہم جو ذرا بے احتیاط ہیں, اہل تصوف ہیں, سب کہتے ہیں چلو ایک امام نے جان تو چھڑا دی نہیں, ورنہ میں اس پہ کہاں کہاں ڈھونڈے آدمیوں کو, کہاں پاس آدمی بسترے, کتنا مشکل مسئلہ ہو گیا. ایک سال ہو گیا عبداللہ صاحب کے ذمہ مسئلہ لگایا ہوا ہے کہ مالکی فقہ میں پانی کی کتنی مقدار ہے. حنفی فقہ میں تو 15 فٹ لمبا 15 فٹ چوڑا تالاب ہو, اور ایسے کریں تو اس کا پہلے کو ہنکنے لگے پانی اٹھاتے ہوئے. یہ مائع کثیر ہے, یہ ناپاک نہیں ہوتا جی. اور شافعی فقہ میں جائے تو کل تین ہاں جی, دو مشکے پانی کی نہیں. ہو گئے چھ گھڑے ہو گئے, تو یہ کتنا لیٹر بنتا ہوگا کل تین جو ہے. اور مال کی میں کہتے ہیں سے بھی راستہ میں اس کا معلوم کرو گے. الفقہ علی مذاہب الاربعہ کتاب ایک ہے عربی کی, اس میں ایک جگہ نے جس وقت اس نے اس طرح کیا کہ رکوع کیا اور پہلے سجدے میں یہ چلا گیا مقتدی بیٹھے ہوئے, اس وقت امام کی نماز ختم ہو گئی, مقتدی اب سلام پہ میں اپنی نماز پوری کر. ماشاء اللہ, یہ دیکھو کتنا نازک مسئلہ مودی صاحب کو معلوم تھا کہ امام صاحب کھڑا ہو گیا پانچ میں رکعت کے لیے. لیکن اس نے قاعدہ نہیں پڑھا تھا, کھڑا ہو گیا. آپ جو ہے تو مقتدی جو ہے اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں, ہاں جی. اور پھر اگر یہ رکوع تک جانے سے پہلے بیٹھ گیا, رکوع جانے سے پہلے اگر بیٹھ گیا تو پھر تو وہ اس کے ساتھ ہو کر یا سجدہ سہو کر لے گا, سب کی نماز اکٹھی ہو جائے گی. اور اگر اس نے رکوع کر لیا تو پھر مقتدی جو ہے یہ اپنے نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر لیا, ان کی نماز ہو گئی, اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کو جس پر ٹریٹنگ کیا جی. اب نے پہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے, تو کوئی شاگرد دیکھنا باقی رایا سب نے پڑھی پڑھائی ہوتی ہے, لیکن مسئلے معلوم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب نے ایک دفعہ بتایا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک آدمی آئے تھانہ بھون میں اور انہوں نے فتویٰ میں 3 سال کام کیا. پھر انہوں نے کہا مجھ سے کہا بس میں جاتا ہوں, یہ 3 سال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا, ابھی میں فتویٰ نہیں دے سکتا, غلطی ہوتی ہے مجھ سے, مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا ہوں. تو مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب نے اپنا بتایا کہ میں نے 20 سال کہا میں نے 20 سال یہاں کام کیا فتوا میں, کیا بھی مجھے فتوے میں ضرورت پڑتی ہے پوچھنے کی. تو حضرت ثانی صاحب نے ذرا طرف سے اشارہ کیا کہ ان سے جب میں پوچھتا ہوں تو ہدایہ کے متن سے مجھے وہ مسئلہ نکال کے دے دیتے ہیں. ہدایہ کی عبارت ہوتی ہے, اس سے مسئلہ نکال کے دے دیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم اس کو بورڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے. ذہن رسا چاہیے ہوتا ہے نا, جسے بعض آدمیوں کا ذہن 50% رسا ہوتا ہے, بعض کا 60, 70, 80, 90, 100, کم لوگوں کا ذہن 100% رسا ہوتا ہے پہنچنے والا ہے. ایک دفعہ ایک دو عجیب آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے, اچانک یہ مضمون آ گیا. ایک دفعہ ایک لڑکا آیا کہ میں عالم ہوں اور میں فتوا کا کورس کر رہا ہوں فلاں مفتی صاحب کے ساتھ. دو چار باتیں جب ہوئیں تو ذہن ہوا, تو ایک اندازہ ہوا کہ اگر میری طرح ٹخنوں میں ہے یعنی, اور تو مفتی صاحب نے فتوا کا کورس کرانے کے لیے داخل کیا, ذہن کی رسائی یہی نہیں ہے. کورس بھی کر لے گا اور تسلی بھی ہو جائے گی کہ میں مفتی ہو گیا ہوں. ضروری علم دار کسی کو دینا چاہیے, لیکن جو پھر ہے کمال علم جو ہے اس کے لیے اہلیت شرط ہے, اہلیت ہونی چاہیے, اہلیت شرط ہے. ہمارے مریضوں میں بعض آتے ہیں بڑا رونا دھونا کرتے ہیں, اپنے خواب وغیرہ مشکلات وغیرہ بیان کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں بیان کرتے ہیں. ہاں جی, تو کچھ عرصے کے بعد میں کہہ رہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے میں آپ کی خلافت کی استعداد نہیں ہے, چلنا چاہتے ہیں چلے, نہیں چلنا چاہتے ہیں جائیں اور کسی جگہ, اپنے خواب وغیرہ بیان کر کے. ماشاء اللہ, وہ تو خلافتیں بھی تقسیم ہوتی رہتی ہیں. جی, سبحان اللہ. دوسرا واقعہ میرے پاس ایک آ گیا, ایک عالم آ گیا, اس نے اپنی کتاب کتابچہ دیا کہ اس پر آپ تقریر لکھ دیں. تو ایسے میں نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف کر دی. میں نے کہا یہ آپ کا جملہ ہے, اس کے ساتھ حوالے کی ضرورت ہے, کیونکہ تو ایک اہم مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کسی کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے کہ یہ بات ضائع میں آئی ہوئی ہے, یہ بات ہے تو اس میں آئی ہوئی ہے, فتح القدیر میں, ہاں جی, شامی میں, کسی جگہ کا حوالہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ. حوالہ اس کا مجھے کہا جی حوالہ, تو میں نے کہا اس رائے کہ اس کا حوالہ جب آپ لے کر آئیں گے تو پھر میں اس پر تقریر لکھوں گا. آج 7 سال ہو گیا حوالہ لے کر نہیں آ سکوں. پھر اس پر تو حیرت نہیں ہوئی تھی, اس پر حیرت ہوئی, اس نے کہا یہ میرا جو اس کا میں نے فتوی کا کورس کیا ہے اس کا تحقیقی مقالہ ہے, تحقیقی مقالہ. میں نے کہا میں تو دنیا کے وہ دنیا داری کے ایم فل کراتا ہوں میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں کو, اور اس طرح کی چیز کو لکھ کر لائے وداؤٹ ریفرنس, تو میں دیکھ کر اس کے منہ پر مارتا ہوں, اس کو باہر نکالتا ہوں کہ آئندہ اس چیز بہتر تھی کہ تو میں آپ کو کورس میں نہیں چھوڑوں گا. بندے قوم کا اسپیشلسٹ ہے نا, ہم نے جو خود فیصلہ کرے گا, کل کل خود فیصلہ غلط کر رہا ہو تو گناہ میرے سر ہوا کہ نہیں ہوا. پھر اس نے ایک سیاسی شیخ العزیز صاحب کی تقریر دکھائی, اس کے اوپر لکھی, اس میں لکھا تھا جس کی ابتدا یہ ہو اس کی انتہا کیا ہوگی. ماشاءاللہ برخوردار کا مقالہ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جو ہے یہ تاثرات ہوئے, جس کی ابتدا یہ ہوگی اس کی انتہا کیا ہوگی. میں نے کہا ماشاءاللہ سیاست کے اتنے ماہر ہیں, ہاں جی, کہ تحقیقی کام میں انہوں نے سیاسی بیان دے دی. لیکن یہ سمجھتا ہوگا کہ ابتدا میں اتنا کامل جو آدمی ہوا ہے تو آخر میں کتنا قابل ہوگا, اور میں صحیح سمجھا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابتدا میں اتنا بہتیاتا ہے تو آخر میں کتنا بہتیاتا ہوگا. کتنی بے احتیاطی کی رضا ہے تو انتہا کا کیا حال ہوگا جی. سبحان اللہ. حضرت امام حنیفہ, حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا, اور وہ نماز میں مصروف تھے, شاگرد بیٹھا ہوا تھا, منیٹر قسم کا شاگرد تھا, بیچ میں بارے شاگرد منیٹر ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح ہے کہ ہنڈیا میں چڑیا پرندہ یا فیز آ کر گر گئی, اندر ہنڈیا میں گر گئی, تو یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اس پر ایک فتویٰ تھا, انہوں نے کہا ہنڈیا پاک ہے, ہنڈیا آپ کی پاک ہے. آج میں نکل کر جا رہا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دی, شاگرد سے کہا کہ دوڑو اور آدمی کو پکڑ کر لاؤ. یہ پکڑ کر لایا تو انہوں نے پوچھا کہ جو ہنڈیا میں جو وہ چیز گری ہے, ہنڈیا ابل رہی تھی یا ہنڈیا ٹھنڈی تھی؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہنڈیا ابل رہی تھی, اس میں گری ہے. انا اسے عبداللہ بن عباس نے فتوی پر بتایا, اس نے کہا کہ اس کا جو ہے تو سارن گرا دیں, بوٹیوں کو دھو لیں, اور وہ پاک ہے استعمال کے قابل. ان نے پوچھا کہ یہ ابل رہی تھی؟ انہوں نے کہا ابل رہی تھی. تو امام صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے وہ ٹھنڈی انڈیا کا ہے, ٹھنڈی انڈیا کا ہے, لہذا اس میں جو چیز گری اس نے پانی کو ناپاک کیا, شوربے کو ناپاک کیا, تو لہذا وہ گرا کر شوربے دھونے کے بعد جو گوشت تھا وہ پاک ہو گیا. اور اس میں اگلی یہ بات ہے کہ اگر ابلتی ہوئی ہنڈیا میں گری ہوئی ہو تو اس چیز ابلتی ہوئی ہنڈیا میں اس کے اجزاء نکل کر سرایت کر کے گوشت کے اندر داخل ہو گئے, لہذا وہ شوربہ بھی ناپاک گوشت بھی ناپاک ہو, دھونے سے پاک بھی نہیں ہو رہا. پھر شاگرد کو اندازہ ہوا کہ ابھی میں مانیٹر ہوں, ابھی پکی نہیں بناؤں, مانیٹر تو بناؤں پکی نہیں بناؤں. سبحان اللہ. زہر کی رسائی عجیب چیز ہے نا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام میں 1400 سال میں جو عظیم شخصیات آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے, ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ تفسیر مظہری کے جو مصنف ہیں, یہی بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آ کر ان کا حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت اس طرح ہوا کہ میں سفر پر جا رہا تھا, بیوی سے کہا کہ میرے جانے کے بعد اگر والد صاحب کے آپ والد صاحب کے گھر چلی گئی تو مجھ پر تینوں شرک طلاق. کہتے میں سفر پر گیا پیچھے اس کے والد صاحب کی وفات ہو گئی, تو اس نے کہا کہ اب اس کے لیے میں اپنے باپ کا جنازہ تو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے وہ چلے گی والد صاحب کے گھر پر. تو اب کیا ہو؟ شاہ صاحب نے کہا بس جو شرط آپ نے لگائی تھی کہ والد صاحب کے گھر جانے سے طلاق ہو جائے گی تو ہو گئی, لہذا آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اور مسئلہ سن کر چلی گئی, اور اس کے نکلنے کے بعد جو شاگرد تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان نے کہا حضرت یہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب اس عورت کا باپ مر گیا تو یہ گھر باپ کا تھا کہ وارثوں کا تھا؟ انہوں نے کہا گھر تو وارثوں کا تھا, کہ تو باپ کے گھر نہیں گئی یا طلاق واقع نہیں ہوئی. کہا دوڑا اسے دوڑایا آدمی کو پکڑ کر لیا. کہا نے کہا شکر ہے میرے شاگرد آئے ہوئے تھے کہ اللہ والے سے بے تکلف ہوتے ہیں, ان کے اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ مجھ سے مسئلہ غلط ہو گیا اور لوگ کیا کہیں گے. در بار میں لوگ کیا کہیں, لوگ کیا کہیں گے, تو اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو اس میں نے کہا شکر ہے شاگرد میرا بیٹھا ہوا تھا, آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ وفات کے بعد وہ مکان باپ کا نہیں رہا تھا, وہ وارثوں کا ہو گیا, اس لیے آپ کی طلاق نہیں ہوئی. ناشا جان چھوٹ گئی. اس لیے جو صحیح اہل علم ہوتے ہیں ساری عمر اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں, جو ہماری طرح خالی گڑے ہوتے ہیں جی, جس لوٹے میں ایک گھونٹ پانی ہے بڑا چھن چھن کر رہا ہوتا ہے, وہ جو مکمل بھرا ہوا بولتے ہی نہیں. یہ ہمارا کہ ایک گھونٹ پانی ہے اس پر چھن چھن ہم کرتے ہیں, کسی کو دم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. پچھتے ہم ہمارا لکے سلا سکو سر دیکھ دی نام ابرشتہ ہے پختوں کے پہلے زبان رشتہ ہے, میں لکے سلا سکو تو سوکھ رکھ دی کہ دم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے کسی. سبحان اللہ جی. غیر اہل آدمی کو ذمہ داری دینا یہ خیانت ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا کے خلاف عمل ہے. اور جو آدمی امانت کو اس کے حقدار کو ادا نہ کرے, حدیث شریف کے مفہوم میں اس کا فرض واجب سنت کو یمل اللہ پاک کے دربار میں قبول نہیں ہے. کوئی عمل جو ہے وہ دربار الہی میں قبول نہیں ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک ساتھی نے قصہ سنایا, کہا تمہارا فلانا ڈاکٹر عمرے پر جا رہا تھا اور جہاز فلائٹ ہے, میں بھی اس کے ساتھ تھا. تو میں نے کہا فلانے سے تو روانے عمرے پر روانے جی. تو اس نے کہا اللہ کا بڑا احسان ہے, مجھے نہیں اتنی پریکٹس اتنی ڈاکٹری کے بعد انہوں نے مجھے بھی بنایا ہوا ہے, فلانی سلیکشن کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے ہوں, اور ہم تو حق پر فیصلہ کرتے ہیں جی. کہتے اسے میں نے کہا کہ کوارٹ کے ڈاکٹر فہیم صاحب کا جو انٹرویو ہوا تھا اس میں جو آپ دوسرے آدمی کو لے رہے ہیں لوگ, یہ کیا بات ہے؟ کہتے بس سر ہے وہ گرد لگ گئی, سو کو پلانے کی جگہ پہ گڑبڑ کے لگی آدمی تو گڑبڑ کر رہا تھا, آپ دستخط کر رہے ہیں جی. اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہے تو گڑبڑ پر آپ دستخط کر رہے ہیں, لہذا آپ اس کے ساتھ شامل ہیں. آپ عمرے کرتے ہوئے سکھائیں اپنے آپ کو نا خرے عیسیٰ چوم مکہ رواز باز آیا ہندو سر باشو عیسیٰ صاحب کا گدھا مکہ مکرما گیا واپس آیا گدھا کا گدھا ہی تھا. اب لباست آئی نہیں آیا ہوا, اور لباست آیا اس نے کہا کہ ایک سلیکشن کمیٹی نے مجھے بٹھایا تھا اور میں نے کہا میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا, اور میرٹ کا سلیکشن ہوئی, فائل ہم نے دستخط کی, اتنے میں حکومت بدل گئی, نئے وزیر نے کہا کہ اس سلیکشن کو دفع کرو ہمارے آدمیوں کو لو. کہتے جو انچارج افسر تھا اس نے نئی بنا کر نئی لسٹ بنا کر میرے پاس بھیجی کہ اس کو دستخط کرو. جب مجھے پہلے پاس آیا اس نے کہا کہ میں کیا کروں, افسر میرا جو ہے اوپر میں سے اوپر ہے وہ کہتا ہے کہ دستخط کرو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے ساتھ جو سلسلے میں آپ نے بیعت کی ہے وہ تو حق انصاف کی بیعت کی ہے, تو لہذا آپ کو تو حق پر قائم ہونا ہوگا, آپ اس کو کہنا نہیں کرتا ہوں سر. چلا گیا سر دستخط نہیں کیا, دستخط نہیں کیا, اور اتنے میں خیر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے نوٹیفیکیشن اس کا کر دیا آدمی, اور نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد اسے کہا کہ آپ تو نوٹیفیکیشن میں نے کر دیا ہے, آپ تو دستخط کر لو. آپ کیا اس نے کہا جب نوٹیفیکیشن کر دیا تو آپ دستخط کی ضرورت ہی نہ رہی, آپ کیا کہتے ہیں؟ جس آدمی کو میرٹ والا آدمی جو تھا وہ کورٹ چلا گیا, اس نے کیس دائر کیا, کیس دائر کیا اس نے کہ جس وہ فائل پر نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے اس پر ایک ممبر کا دستخط نہیں ہے. اس کو بلایا کہ اس نے کہا کہ فائل پر آپ کا دستخط نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں جس کمیٹی میں بیٹھا ہوں سلیکشن جو کی ہے اس فائل پر میرا دستخط ہے. وہ کدھر ہے؟ ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ کدھر ہو فائل, تو بس وہ افسر بچارا سر جھکائے کھڑا. تو اس جب اس نے جج نے اس کو کہا, ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ وزیر نہ جرے گی خدے نہ جرے گی, کہ وزیر تو میں ٹرانسفر کر سکتا تھا زیادہ سے زیادہ, اور میرے سامنے تمہارا جو ہے 420 کا کیس آ گیا ہے, میں تمہیں ڈسمس کر سکتا ہوں. آپ بتاؤ پھر ڈسمس نہیں کیا اس نے, لیکن وہ حقدار کا حق میں نوٹیفکیشن ہو گیا, اور یہ لوگ پھر اس کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکے, اس کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکے, کافی مہینے نہیں کر سکے, لیکن بدلہ لینا کہ تو ان کے دل میں تھا, وزیر کے اور دوسرے کے دل میں تھا. تو پھر آخر اس کو انہوں نے 3-4 مہینے کے بعد ٹرانسفر کیا. پھر انہوں نے اپنے دفتر کے ایک آدمی مقرر کیا, کوئی سیاسی پارٹی کا جو ملازم تھا, تو روزانہ اس پر آ کر کہتا فلانی جگہ پر جھگڑا ہوا, ہمارے لوگوں نے اتنے آدمیوں کو مار دیا, دونوں ٹوپک بار منگتلی لانی رہتا اور دس سے خلق میں روزہ نہ مجھے سناتا رہتا تھا جی. کہ بچیا زر ٹوپک ہم سے کر دے کہنا دستخط زنا ہوں فروغ کے بعد انہوں نے ٹرانسفر کیا, اس کی ٹرانسفر ہو گئی نوشیرہ سے آتا جاتا تھا پشاور لکی مر ٹرانسفر کی ہو گئی. تو میں نے کہا غم نہ کرو, میں صلی اللہ کا نام لے کر وہاں جا کر تبلیغی مرکز میں ڈیرے ڈال دی اور جن کو ڈیوٹی کر کے باقی سارا وقت اپنا اللہ کے رستے پہ دے دو اور رہائش بھی تمہاری ہو گئی, کھانا بھی تمہارا نمازی کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا ہو گیا اور اللہ اللہ کرتے جاؤ. اس نے جا کر شروع کر دیا. تو جب بھی جاتا تھا ڈیوٹی پر تو گھر میں سے کسی کو یہ خواب آتا تھا کہ وہ عمرے پر چلا گیا ہے, جب بھی ڈیوٹی پر جاتا کیونکہ اس نے حق کے لیے ایک کارنامہ کیا تھا. پھر اس طرح ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہی وزیر وغیرہ بیچارے آخر وزیروں میں بھی تو سیاسی لوگ خاص وزیر کی کوئی خاص حیثیت ہوتی نہیں ہے, پانچ سال بعد تو وزیر بیچارہ فقیر ہوتا ہے, افسر اپنی کرسی پر ہی ہوتا ہے. تو ان کو پھر مجبوراً اس کو واپس ٹرانسفر کرنا پڑا. یہ واپس نوشیرہ کی جگہ چارسدا آ گیا, وہاں سے کہتے جس دن میں واپس آ گیا تو پھر گھر پر سے کسی نے خواب دیکھا کہ بس وہ عمرے سے واپس آ گیا. کہ اثر صاحب عمرے تو نیکی بھائی دس عمرے تو نیکی نا بھائی جی, امانت دیانت کا جو ایمانی عمل ہے اس پر جم کر کھڑا ہوں جی صاحب. یہ کہو دے ملا صاحب بندے میں کتاب لکھ رہا دے خبر ہے بندے کیا آپ تہوار بندے پورا کتاب لکھ رہا دے 39 پکے لکھ لو 40 وہاں تو شمار کرو وہاں سو اور بولی ہاں بالکل. اس آدمی کے گھر میں ٹی وی کیبل ڈش وغیرہ ہیں اور اس کو نہیں روک رہا, اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل قبول نہیں, یہ بھی آپ کے اعمال والوں میں ہے. اس پر تحقیق کی پھر آپ نے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے نا ماشاء اللہ جی. وہ قاضی فلے بھائی صاحب نے کسی وقت دیکھ لیتی وہ سنایا سر, اس نے کہا سو کو دریا کھلوانا کہ عمرے تو لاڑ منگا لاڑ لوں اگلے پارا مارکیلے پارا لاڑ لو مطلب کہہ رہا ہوں مارکی کے لیے میں گیا عمرے کے لیے گئے عمرہ کر کے آئے ہوئے تھے مسجد میں نماز پڑھی, امام صاحب نے کہا کہ بہت مبارک لوگ ہیں جی حاجی صاحب عمرہ بھی کر کے آئے اور 12,000 روپے مجھے چندہ بھی دیا. کہ گھر پر چلا گیا جب مبارکباد وغیرہ سب کچھ کر لی تو بجلی کنڈے کی ہے, بجلی چوری کی اونت کے نسو خیر عمرہ بھی کر کے آ گیا ہے اور 12,000 مسجد بھی دے دیے ہیں, سارا نفل ہو گیا. اور وہاں جو ہے تو باقاعدہ چور ہے, چوری کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور پھر اس کو جائز بھی سمجھتا ہے. سب کا مال ہو گیا نا, کوئی عمل ہی قبول نہیں. عید کے دن لوگ سلام کو آ رہے ہیں نا تو ایک آدمی کہہ رہا ہے یار یہ جماعت کے ایئر کنڈیشن لگاؤ پکار دی کہ نہیں خطا سے لگاؤ رہے لگاؤ پکار دی تو کیا دا پیچھے بجلی کنڈے والا بھی میں نے کہا جماعت سنا شروع راجواڑا پر تو بس اتنا ہوئی راجواڑا کسے کہتے بچتے بجے یہ ہمارے جو پرانے دوست ہوئے پہ تو سب 64-65 روپئے پچتو سیکھی ہے تو اس بارے ہمارے جو دوست کھا کرتے سدا ہو راجواڑا چھوا جی پتہ راجواڑا کسے کہتے ہیں جی جا پر کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, بس جو کچھ کرتا ہو سب آزادی ہو جی, اس کو راجوڑا کہتے ہیں. تو بٹھا دو کہ اس معاملے میں جماعت ہونا شروع راجوڑا کیا. یہ اوپر پڑوسی سے آگے یا کسی دیہات میں سے ہم گزر رہے تھے, تو چاش کی نماز کا وقت تھا, تو گاڑی کھڑی کی ہم نے, تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے دیکھا تو بجلی کنڈے کی ہے. میں نے کہا ادب میں جاؤ سڑک کے کنارے چادریں بچھاؤ اور یہاں نماز پڑھو, یہاں نماز پڑھ کے جاؤ کہ اس مسجد میں داخل بھی نہ ہو. کچھ تو تبدیل ہو تو وہ مقامی ایک آدمی دیکھ رہا ہے ہمارے, لا إله إلا الله.